Vejret i dag bliver skyet med lidt sne af og til, let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysten op til hård vind. Det vil sige, at der også er udsigt til snefyning. Temperaturen ligger lige nu fra 1 til 5 frostgrader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Ja, og klokken er blevet... Velkommen til 24/7 eftermiddag. Ja, velkommen. Klokken er nu blevet 6 minutter over 1, og du lytter til 24/7 eftermiddag. Vi er gået i luften 2 timer, inden vi skulle, fordi vi er i gang med en særudsendelse, og det handler om, det er politisk krise i Danmark. Ikke også, Lars? Jeg tror, at vi skal lige have din mikrofon til at virke, men ved siden af mig, der står Lars Trier Mogensen, som er politisk kommentator og vært på det røde felt her på Radio 24/7. Lige for at opsummere, SF er ude af regeringen. Annette Vilhelmsen er færdig som formand i SF. Og Lars, er du med nu, tror du? Det er, ja. Og jeg mener, at det er klart, at det der i første omgang ligesom træder øjnene, det er hele den her SF-krise. Og Helle Thorning-Schmidt på sit pressemøde her for... nu efterhånden en kvarter 20 minutter siden, gjorde meget ud af at afdramatisere situationen og sige, at den parlamentariske situation var uforandret, og regeringen som ville kunne fortsætte. Men man kommer ikke udenom, at det her det er også en fundamental krise for den her regering. Hvis man går tilbage og kigger på det ministerhold, der blev sat, da regeringen trådte tilbage i 2011, der var der 22 ministre. I dag er der kun 7 af dem, der sidder tilbage på det samme poster. Og det er altså en fragmentation og en afskalning af en regering, som man ikke har set. Så det her er i første omgang en SF-krise, men det er altså også noget, der griber dybere ind i den her regering. Og det er noget, vi skal snakke videre om den næste time her i hvert fald, ikke? Altså fremtiden for SF, altså både den nye formand, hvem bliver det? Men også, altså er det et parti, der overhovedet kan finde sammen igen? Men også fremtiden for regeringen. Hvordan ser du fremtiden for SF? Det bliver umådeligt svært for SF at finde den her midterposition mellem et Enhedslisten, som ligesom jo også har fået selvtillid af hele den her sag og hele den her folkelige opbakning, de oplever til at kunne køre sådan en kritisk kurs mod regeringen på den ene side, og på den anden side et socialdemokrati, som jo nu er det eneste, der sidder regeringen ligesom på venstrefløjen eller centrum-venstre, om man vil. Og der bliver det enormt svært, også efter det her forløb, at finde ligesom en meningsfuld position for SF at gnave sig ind eller kile sig ind i det område der. Også fordi, at den her sag er jo eksploderet, fordi der er ekstrem splittelse internt i SF. Nu kommer jeg selv lige over fra Christiansborg, hvor jeg har løbet rundt til de her forskellige pressemøder og seancer, der har været derovre. Og det er helt vildt, hvad man hører SF'er sige om hinanden i de her timer. Prøv at komme med et eksempel. Jamen for eksempel Margrethe Auken, som så godt nok sidder i Europaparlamentet, men hun kaldte Annette Vilhelmsen for en heks. En heks? En heks simpelthen. Okay. Og hun mente ligesom, at Annette Vilhelmsen, ligesom det jeg nu har truffet den her beslutning om at træde ud af regeringen, ligesom har brændt hele partiet af. Så det var ligesom Margrethe Auken's ord om Annette Vilhelmsen, en heks. Skal vi ikke lige have heksens, lige høre lidt fra heksen her? Partiet står over for store udfordringer, men jeg vil meget gerne slå fuldstændig fast her. Der var et SF før mig, der har været et SF under mig, og der vil også være et SF efter mig. Ja, og det er jo det, altså lige for at sige, at hun har holdt pressemøde i dag. Vi kommer også til at spille nogle lyde fra det her pressemøde. Vi kommer til at spille lidt fra Helle Thorning-Schmidts pressemøde, som lige er slut, det du var henne til. Vi indhenter reaktioner fra forskellige folk, blandt andet fra vikaren fra helvede, Karsten Hønge. Ham, der er nået at være i Folketinget i et par uger, ikke? Før han lige fik pillet SF ud af regeringen. Ja, et par uger. Det var hans første dag i Folketinget i går. Altså hans indgangsbemærkning. Er det godt, at han formelt har været valgt ind som vikar, men det var hans første dag i Folketinget i går. Ja. Og det må man sige, det er sjældent, man ser en mand. Han er godt nok stor, han er næsten 2 meter, men det er sjældent, man ser en ligesom, brænde al ilden ud af lokalet så hurtigt, som han formåede. Han er med om en halv time, så ringer vi til ham, og så må vi spørge om... og hvad han synes om hele den her proces, ikke? Jeg er også interesseret i at høre, hvad der egentlig er foregået i SF bare de sidste 24 timer. Fordi det der jo er et paradoks i hele det forløb, der har været, som jo i virkeligheden er en kulmination på et meget langt forløb. Altså man skal huske, at der var en grund til, at man havde et formandsvalg der for nu godt 1,5 år siden, hvor Annette Vilhelmsen blev valgt. Det var jo, at der i baglandet har været en lang og stor frustration med den kurs, som Ville Sundahl dengang førte. I forhold til ligesom, at gå, hele tiden at gå på kompromis med Socialdemokratiet, og ikke mindst det radikale venstre. Det var ligesom det, Annette Vilhelmsen blev valgt som et opgør imod. At man ligesom skulle have en anden kurs, og hvor hun ligesom havde nogle paroler om, at hun simpelthen ville høre baglandet mere. Men det, der jo i virkeligheden er sket nu, det er, at det er faktisk nogle af de samme mennesker, som gjorde oprør mod Villy Søvndal, som nu har gjort oprør mod Annette Vilhelmsen. Og det er det. Det er anarkisterne i SF, eller hvad kan man kalde den gruppe her? Jamen altså, de vil jo selv opfatte sig selv som de sande bærere af den folkesocialistiske sjæl. Der er nogen, der ligesom vil sige, at det er de fodformede typer, som stadig hænger fast i sådan en anden gammel 70'er-agtig opfattelse af, hvad der ligesom skulle være, hvad det skulle sige at være venstreorienteret i dag. Men det er i hvert fald nogle folk, som har været voldsomt frustreret over, i første omgang, dagpengeforringelserne, i anden omgang, selskabsskattelettelserne, og nu her senest det her forløb om Dong. Og når jeg indleder med at sige, at det også er en regeringskrise, så er det jo fordi, at det her er jo ikke bare en lille, mærkelig, pusseløjelig sag, som SF har fundet på. Det er faktisk en sag, den her omkring, at Dong nu sælges til investeringsbanken Goldman Sachs, som første omgang, at en massiv flertal af den danske befolkning er imod. Ja. Så det er virkelig, virkelig en upopulær sag for regeringen, helt grundlæggende. Men det, der ligesom gør det giftigt, det er, at det er sådan set også en sag, hvor Helle Thorning-Schmidt selv, så sent som i 2007, ligesom stod som kritiker af hele den her forskning om at sælge ud af fælles værdier til investeringsbanker. Så det er endnu et eksempel på, at regeringen sådan set, før de kom ind i magten, og det gælder sådan set både SF og Socialdemokraterne, lovede en ting, stillede vælgerne en anden kurs i udsigt, men da de trådte ind i regeringslokalerne, smed det hele i skraldespanden og førte en anden kultur eller en anden politik. Og det kan man sige, det er der jo også rigtig mange i Socialdemokratiet, der er frustreret over. Så man skal huske, at det kan godt være, at det er SF, der fragmenterer, fordi det ligesom var det svageste led i kæden. Men de frustrationer, det er et udtryk for, det er nogen, der griber meget, meget dybt ind, også i det socialdemokratiske bagland. Ja, der er mange historier i dag. Vi skal jo nemlig også huske Dong, ikke? Og faktisk så skal vi have et interview om Dong og, lige om 5 minutter. Men inden da, så vil jeg sige, at vores sms er åben i dag, og man kan skrive til os på 42 600 247. Og spørgsmålet i dag er, hvem skal være den nye SF-formand? Så hvis du derude har en idé om, hvem du synes, det skulle være, og eventuelt også en begrundelse, så skriv ind til os på 42 600 247. Lars, skal vi lige prøve at få nogle navne på bordet, for hvem det kunne være? Jeg har skrevet en lille seddel her. Pia Olsen Dyhr. Hun er det mest oplagte bud af flere årsager. For det første, fordi hun nu sidder som den stærkeste, eller nu er ikke længere som minister, men hun har indtil for nylig ligesom været den stærke også på den økonomiske politik. Mm. Og hun er også tidligere kandideret til at være formand, så hun har altså vist den sult på at blive formand. Og hun er også den, som en lang række personer i SF lige nu faktisk peger på. Altså de få, der tør sige, hvem de ønsker som formand, de peger faktisk på Pia Olsen Dyhr. Jeg tror, at Pernille Vigsø Bagge, som jo er den nye gruppeformand, blev udpeget her i løbet af formiddagen. Ja, når man snakker om nye gruppeformænd i SF, ja, så er det meget, meget, meget nye, fordi så er det få timer gammelt. Tingene udvikler sig virkelig, ikke? Vi mangler også at få en politisk ordfører, en finansordfører og alle sådan nogle ting, men det skal nok komme forhåbentlig, mens vi sender. Men Pernille Vigsø Bagge, hun skrev ud på, jeg tror det var Twitter, at hun synes, det skulle være Pia Olsen Dyhr. Ja, og Pia Olsen Dyhr er også den eneste, der sådan set endnu ikke har afvist det fuldstændigt. Hun blev selvfølgelig også konfronteret af journalisterne inde på Christiansborg med det her. Og noget så med det klassiske at sige, at hun ikke havde nogen kommentar, hvor man kan sige, at nogle af de andre sådan ellers oplagte kandidater faktisk allerede har afvist det. Og hvem har afvist det? Jamen, de to måske næst mest oplagte, det er dels borgmesteren i Lejre, Mette Torborg, som fik et altså, kanonvalg her ved kommunalvalget i november, hvor hun fik næsten 40% i ellers en traditionel landbokreds. Det var den eneste SF'er, der i virkeligheden formåede at skabe noget fremgang. Ja, under kommunalvalget. Ja, og formodet kan man sige også at tiltrække vælgere fra andre steder end lærerværelserne og brede SF's appel bredt ud. Hun er i dag næstformand for SF og er på mange måder en respekteret og populær skikkelse. Hun har så det lille problem, at hun jo netop er borgmester og dermed ikke sidder i folketingsgruppen. Ja. Og det gør, at hun vil have svært ved i praksis at være den politiske leder af SF. Men hun har altså også allerede været ude i dag og sige, at hun ikke er kandidat. Kan man stole på sådan noget? Nej, det kan man aldrig. Oh, okay. Altså, det er klart, at i den proces er der meget sådan chicken game, kan man sige, at man siger normalt, at den første, der melder ud, at han eller hun vil være formand, kan være helt sikker på ikke at blive det. Så altså, ofte den første kanin, der stikker hovedet op af hullet, ikke? For skudt hovedet af først. Bliver plaffet ned, og man kan sige, at i den situation, som SF er lige nu, der vil enhver, der er ligesom hævdet at kunne han plan for, hvordan SF skulle reddes op, ville blive, også blive bombarderet med så mange spørgsmål, selvfølgelig både fra journalister, men jo også fra SF'er, at vedkommende ville kortslutte fuldstændig på det. Så det er ikke nogen tvivl om, at hvis der i det løbet af de næste timer eller dage skulle være nogen, der melder sig som kandidater, så kan man i hvert fald være ret sikker på, at det ikke er nogen, der ender med at blive valgt. Nå. Jamen simpelthen, fordi det er ikke processen, så det er dem, der ligesom altså, lurepasser længst og får opbygget en kampagne. Man skal huske, at det her kan sagtens føre frem til, at der igen skal være sådan en urafstemning eller en valgkamp sådan set internt, som gør, at de vil lurepasse. Men hvis vi lige bare opsummerer, Pia Olsen Dyhr er den mest oplagte kandidat. Det næstmeste, som måske i virkeligheden ville kunne have været bedre bud, Mette Torborg, har sagt nej og har altså også det problem, hun sidder uden for Folketinget. Så er der en tredje spiller, som er en af dem, der har været en væsentlig drivkraft i det her. Det er også en af de nye vikarer. Det er hende, der hedder Trine Pertou Mach, som også har været tidligere formand for Mellemfolkeligt Samvirke og har en meget skarp profil i mange internationale spørgsmål. Hun er lige kommet ind i Folketinget, men har også meddelt, at hun ikke vil stille op som formand. Det, igen, man skal ikke tillægge det så meget, men man kan dog i hvert fald konstatere, at nogle af de mest oplagte kandidater takker nej. Og så kan man sige, bare lige for den fjerde hurtigt, det er Ida Auken, som jo indtil for, måske stadigvæk er fungerende miljøminister, men som kunne være en af dem, der måske kunne være med til at omforme SF til et mere grønt parti. Vi dykker ned i nogle flere navne lidt senere. Der er jo også en Jonas Dahl, som man måske skulle vende. Men du kan skrive en sms til os på 42 600 247, 42 600 247. Hvem synes du, SF burde vælge som ny formand? Og nu skal vi snakke lidt om Dong. Altså Dong, den her sag, der i virkeligheden fik alt det her til at rulle. Den sag, der har gjort, at vi i dag har fået en ny regering, og den sag, der har gjort, at SF ligger fuldstændig i ruiner. Og jeg kan sige velkommen til lektor i finansiering på Copenhagen Business School, Jesper Lund. Ja, tak. Og grunden til, vi snakker med dig, det er, fordi du har været nede og granske nogle Goldman Sachs-papirer, som handler om salget af 19% af Dong til Goldman Sachs fra den danske stat. Og hvad er det, du har fundet ud af? Jeg grænsker måske så meget sagt, at jeg har fået lejlighed til kortvarigt at kigge på et såkaldt prospekt, altså informationsmateriale, som Goldman Sachs har sendt til nogle af de investorer, der skal komme med de penge, der skal investeres i Dong. Det er ikke kun Goldman Sachs, der skal investere penge. Det er også investorer i fonde, som administrerer sig Goldman Sachs. Det har været planen hele tiden. Og det der... Altså, man siger, i det informationsmateriale, som man kan også kalde salgsmateriale, er der forventeligt en meget rosende beskrivelse af Dong og de fantastiske afkastmuligheder, der er. Og så fremhæver man også det, man kalder en struktureret beskyttelse mod tab. Det plejer normalt at være noget, som den, der administrerer fonden, bygger ind via forskellige derivater, men i det her tilfælde er det jo den salgsret, den forsikring mod tab, som Goldman Sachs har fået meget billigt, måske endda helt gratis af Finansministeriet i den her sag. Men Jesper Lund, nu er det her aktstykke 37, der ligesom bemyndiger staten til at frasælge 19% af aktierne i Dong til Goldman Sachs, det er jo faktisk glidet igennem, eller det gør det nu her. De sidder og stemmer om det i Finansudvalget nu, men efter det beslutningsforslag, som Enhedslisten havde stillet, blev nedstemt, så er det set ud til at glide igennem. Og derfor kan man sige, at det er jo en lidt historisk debat, desværre jo allerede nu, om vilkårene i det. Men når du kigger på de ting, som Goldman Sachs selv oplyser, og også på nogle af de ting, du selv også har været inde og analysere i forhold til den sikkerhed og den sådan sikkerhedsklausul, man har givet Goldman Sachs. Vil du så vurdere, at den argumentation, Bjarne Corydon, finansministeren, har haft, om at man simpelthen tiltrækker risikovillig kapital, overhovedet er rigtig? Altså, de argumenter, og vi har hørt fra finansminister Bjarne Corydon, er de rigtige? Er det her risikovillig kapital, man har hovedet for ind, eller er det i virkeligheden bare en form for lån, man giver, som man måske kunne have fået meget billigere ved for eksempel bare at tage penge fra statsobligationer? Altså, det er sådan, det er hverken ja eller nej, det er lidt midt imellem. Altså, det er ikke rigtig fuldgyldig risikovillig kapital, der tager fuld andel i gevinsten og tager fuld andel i tabet. Altså, her er der tale om, at Goldman Sachs og deres investorer får fuld andel i en eventuel gevinst, men deres tab er stærkt begrænset ved, at 60% af deres investering kan sælges tilbage til staten til en værdi, der opskrives med 3% om året. Altså de man garanteret 3% om året på 60% af deres investering. Så altså, der er risiko for Goldman Sachs og deres investorer bestemt, og det fremgår også af det informationsmateriale, som de viser til deres investorer. De har selvfølgelig 10 sider med ansvarsforskrivelser, som der altid er. Men Jesper Lund, altså, risikoen er begrænset for dem. Det er der ikke noget nyt i. Det fremgår også af aktstykket. Men Jesper Lund, nu er SF jo trådt ud af regeringen på grund af den her dongsag, og det skyldes jo, hvis man i hvert fald skal tage deres argumenter på pålydende, at de jo grundlæggende ikke har haft tillid til, at den her model ligesom var den, der var mest fornuftig, eller den samlet set bedste løsning, som finansminister Bjarne Corydon ellers har gentaget igen og igen. Kan du godt forstå, når du kigger på de vilkår, Goldman Sachs får, at der er så mange, både i befolkningen, men jo så også i SF, der ikke rigtig tror på de argumenter, vi har hørt fra finansminister Bjarne Corydon? Ja, det er jo en ting, der er frygteligt svært at kommentere, fordi vi kender ikke ret meget offentligt. Vi kender Goldman Sachs tilbud for aktstykket. Og så kender vi et alternativt tilbud fra Pension Danmark, som godt nok var baseret på en højere værdi af dong, men det var ren lånekapital, fordi Pension Danmark ville ikke påtage sig nogen risiko. Altså det eneste tilbud, vi har kendskab til, hvor der ligger noget, der giver mening for staten, altså en reel deling af risikoen, eller en vis deling af risikoen, det er det tilbud, som Goldman Sachs er fremkommet med sammen med ATP og PFA. Så altså spørgsmålet er, hvad der i øvrigt er foregået, og det har måske undret mig lidt over, da jeg så det her informationsmateriale i morges, er, at hvis man kan præsentere dong, så rosenrødt, som det sker her, så er det lidt underligt, at man ikke kunne finde flere, der var villige til at tage del i risikoen. Tusind tak, fordi du var med, Jesper Lund. Okay, tak. Lektor, tak. Det var så lidt lektor i finansiering ved Copenhagen Business School. Hvert år gives Cavling-prisen til Danmarks bedste journalister. Og hver lørdag mødes Danmarks bedste journalister i programmet Cavling-komiteen. I stedet for, at man har en diskussion af skattetænkning, så har man altså en diskussion om, hvem skal vi tro mest på, Jyske Bank eller Danmarks Radio. Faste medlemmer af komiteen er Peter Øvig Knudsen, Ulrik Dahlin, Erik Valør og Morten Bohr. Fordi refleksen for journalister er jo at sige, Jyske Bank kan rende os i røven, de skal sgu ikke se vores originaloptagelser, fordi det er jo vores. Det er jo også der er redigeringsretten. Sammen tager de fire Cavling-prismodtagere et kig ud over medielandskabet og sætter tidens journalistik i perspektiv. Men når man selv kommer slæbende med en metode, altså hvor man gerne vil have nogle store institutioner som Jyske Bank til at gøre noget forkert, ja, så må man må da forberede på, at ens røv er op i klaskehøjde. Cavling-komiteen. Mediemagasinet, hvor alle er vindere. Jeg har været et dokumentargruppe med det, og det må jeg altså sige, at jeg har siddet på nogle lukkede møder, hvis man kan sige det også, hvor der var ballade, fordi nogle af de førende undersøgende journalister havde manipuleret klippet. Hver lørdag kl. 15 på Radio 24/7. Ja, du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, som sender allerede i dag fra klokken 1 på grund af den politiske krise her i Kongeriget. SF er ude af regeringen. SF's formand har trukket sig. Partiet ligger ned, må man sige. Og samtidig er der jo selvfølgelig også en ny regering i Danmark. Det er altså en SR-regering, og det er jo så kun bestående af Socialdemokratiet og De Radikale. Her i dag, der står jeg her sammen med Lars Trier Mogensen, politisk kommentator, og venner. Vender det, der sker i løbet af dagen, det er, der er fuld fart på, og der er en masse ting, der skal dækkes af. En af dem er, hvem skal være den nye formand for SF? Og det diskuterer vi løbende her i studiet, og jeg har sms'en åben. Man kan skrive til mig på 42 600 247 og give sit bud. Det er der flere, der har gjort. Der er en, der skriver her, Pernille Viksø Bakke. Hun har ikke været en del af regeringens dårlige sager. Hun er troværdig plus en dejlig kvinde. Der er også en, der skriver her, de skal vælge Carsten Hynge. Nok lavede han rav i den, men helt reelt på sigt er det nok det bedste, der kunne ske for partiet. Og han viste folket, at han var enig med dem. Dog faldt han lidt af hesten til sidst, men han turde at sige, hvad han mente, og befolkningen er nok overvejende enige med ham på det punkt. Bare ærgerligt, regeringen ikke har regnet ud, at det var et godt bud, som... Ja, okay, der kommer noget, der ikke lige, man simpelthen ikke kan læse op. Men tak for den sms. Skriv en ind på 42 600 247. Og Carsten Hynge, Lars, det er jo ikke et realistisk bud som formand for SF, eller hvad? Nej, altså jeg tror, man må sige efter de erfaringer, man nu har gjort sig med Annette Vilhelmsen, at det er ret afgørende, at partiformanden har noget parlamentarisk erfaring. For det har jo været Annette Vilhelmsens helt, helt store problem, at hun ikke har haft altså viden, helt grundlæggende viden om, politiske forhandlinger på Christiansborg, ikke har siddet med ved forhandlinger tidligere. Og der, i det forløb, der har været, har hun jo været assisteret meget, meget grundigt af den tidligere formand, Holger K. Nielsen. Uden Holger K. Nielsen som bisidder, eller som højrehånd, eller måske skal man kalde venstrehånd i SF, ville det være smeltet totalt sammen for Annette Vilhelmsen. Fordi det kan godt være, at man i medierne har en tilbøjelighed til som, at lægge mest mærke til nogle af dem, der kan udtale sig med mest ramachang og svung. Og det holder jeg også selv meget af. Også i mit eget radioprogram, Det Røde Felt her på Radio 24/7. Men man bliver nødt til også at konstatere, at hvis man skal kunne drive nogle af de holdninger igennem og få, kan man sige, veksle dem til resultater, ja, så kræver det altså også en snarrådighed og en kynisme i forhandlingerne på Christiansborg. Og det har Annette Vilhelmsen ikke haft, og der må jeg indrømme, der stiller også meget, meget, meget, meget stort spørgsmålstegn ved, om nogle af de folk, som nu laver mest ballade, om de har den fornødne kynisme og slidstyrke til rent faktisk også at kunne føre parolerne ud i livet. Og Karsten Hønge, vi prøver faktisk at ringe ham op lige nu, fordi vi skulle have en aftale om, at han skulle være med. Og det er jo så den her vikar i Folketinget for SF, der virkelig har lavet ballade de seneste par dage. Men Lars, du siger, at man skal have en med erfaring. Men skal man ikke, vil jeg så sige, have en med rigtige SF-meninger? En, der ikke går med til at sælge 19% af Dong til Goldman Sachs. En, der ikke går med til, at man tager fra de arbejdsløse og giver til erhvervslivet. Er det ikke det handler om, i stedet for sådan noget politisk proces, som man kan finde ud af at forhandle med Socialdemokraterne? I bund og grund skyldes den her SF-krise vel den politik, som SF har ført. Og hvis Holger K. havde ført den politik, så havde det endt på samme måde. Det, der for mig at se, er den her regerings mest fundamentale krise, det er, at man har brændt tilliden i befolkningen i forhold til at kunne føre en anden politik. At det håb og tro på, at ens stemme rent faktisk gør en forskel, at den forestilling er på en eller anden måde klappet sammen, eller blevet forrådt. Og det kan man sige, der skal man huske, at i Danmark har vi jo en enorm høj valgdeltagelse. Altså hvis man kigger på, hvor mange danskere, der stemmer i sammenligning med andre lande, så ligger det jo på altså 10-15-20% på en højere end mange andre steder. Så vi har haft en tradition for, mange stemmer, og der kan jeg godt frygte, at det, der ligesom bliver effekten af alt det her tumult, det er, at folk simpelthen ikke længere gider stemme og gider engagere sig, fordi man kan jo konstatere, at rigtig mange af de vælgere, der stemte på den her regering, og der skal man huske, at S og SF havde jo en særlig alliance med den her færre forandring, færre løsning op til valget, at mange af de folk, der stemte i håb om, at det rent faktisk ville være noget, der ville gøre en forskel, og der ville blive ført en anden politik, både i udlændingepolitikken, men i allerhøjst grad også i den økonomiske politik, må jo bare sidde tilbage i dag og konstatere, at det ikke sket. Og der mener om, at problemet for SF er jo også, at der er jo ikke nogen, der vitterligt tror på, at SF skulle kunne opnå større indflydelse fremover nu ved at sidde uden for regeringen. Det er et parti, som på mange måder har opløst sig selv, ja. Og hvis sådan altså eksistensberettigelse begynder at smuldre. Men det er vel heller ikke indflydelse, det handler om lige nu for SF. Lige nu handler det vel om at komme over spærregrænsen ved næste valg. Og komme ud som et parti. Altså, og så er det ikke det, det handler om, i stedet for et eller andet forlig om noget miljø, eller et tog, eller et eller andet. Altså. Jo, det er helt oplagt, at SF er bumpet derned, hvor det ligesom nu kun handler om ligesom, at redde sig selv og klare næste valg over spærregrænsen. Det er jeg enig i. Men spørgsmålet er jo, hvordan når man hen til det punkt? Og der vil jeg nu påpege, at det kan de kun gøre ved at vise, at de sådan set kan spille en rolle. Fordi igen skal man huske, at SF altså er hverken den her sådan lidt revolutionære Enhedslisten tilgang, eller den her meget reformistiske svendpræske, de har ligesom altid haft den her tredje position, og der var der mange i partiet, der jo i årtier havde nogle forhåbninger om, at ved at komme ind i regeringen, så kunne man i mindste tvinge Socialdemokraterne til at føre socialdemokratisk politik. Det er ikke lykkedes, men hvis de ikke kan levere nogle resultater, hvis de ikke på en eller anden måde kan være med til nu at presse den her regering i nogle af de reformer, man står overfor i forhold til beskæftigelse eller vækstpakker eller andre ting, hvis de ikke kan bruge deres mandater, jamen så bliver de jo overflødige, og så vil det kun stå endnu tydeligere frem, at SF ligesom har opløst sin egen mening. Og vi skal prøve at snakke om, hvordan SF så kommer igen. Og det skal vi gøre om et kvarter, Lars. Jeg får lige at vide her, at det seneste nye er, at Astrid Krag heller ikke vil være formand for SF, så man kan også stryge hende af listen. Nu skal vi prøve at høre en lyd fra et presmøde, du var med til for godt halvanden time siden. Og det var, da statsminister Helle Thorning-Schmidt, hun holdt presmøde for at give en kommentar på, at SF nu er trådt ud af regeringen, og vi har en helt ny regering, en mindre mindretalsregering, end vi havde for bare 5 timer siden. Og vi kommer ind i pressemødet her. Goddag alle sammen, velkommen til. Annette Vilhelmsen har her til morgen orienteret mig om, at hun stopper som formand for SF, og at SF træder ud af regeringen. Hun har også meddelt, at SF stadig støtter regeringen og mig som statsminister som en del af det parlamentariske grundlag. Jeg har naturligvis taget SF's beslutning til efterretning, og jeg vil gerne understrege, at det er SF's beslutning. Som parti må man selv vurdere, hvad der er det rigtige for ens eget parti, og det er det, SF nu har gjort. Jeg har haft et godt og et tæt samarbejde med Annette Vilhelmsen. Hun er en utrolig modig politiker, og hun brænder ganske enkelt for sit parti. Så jeg er ikke i tvivl om, at jeg kommer til at savne hende, og jeg selvfølgelig også savne de andre SF-ministre. Jeg er heller ikke i tvivl om, at SF har været en vigtig del af regeringen. Som et af de tre regeringspartier, så har SF hver dag bidraget til, at dansk økonomi har fået det bedre, og SF har sat solide fingeraftryk på regeringspolitik. Senest med Togfonden DK, som er den største investering i kollektiv trafik i nyere tid, med nye mål for danskernes sundhed, med de sociale 2020-mål, med Danmarks Naturfond og meget, meget mere. SF har grundlæggende været med til at sikre, at vi kan have en positiv vækst i den offentlige sektor, og SF har været med til at sikre, at Danmark har en klar international profil. Jeg forventer, at SF og regeringen nu vil få et tæt og fortroligt samarbejde, og jeg vil gøre mit til, at det kommer til at ske. SF, Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne er tre forskellige partier. Det har vi sådan set hele tiden været. Men vi bygger også på en række fælles værdier, stærke værdier, og det er der ikke blevet ændret ved. Det gør vi stadig. Regeringen arbejder videre. Vi har fortsat det mål, at vi skal bringe Danmark igennem krisen med vores ordentlighed i behold og et stærkt velfærdssamfund. Det er stadig vores mål. Og jeg kan jo glæde mig over, at vi netop i dag har fået at vide, at ledigheden er den laveste i 4 år. Regeringens politik virker, og derfor ligger regeringens politik også fast. Jeg kommer nu til at sætte mig sammen med økonomi- og indenrigsministeren, og inden for kort tid vil jeg præsentere en ny regering. Så er det op til jer. Helle Thorning-Schmidt, jeg synes ikke, jeg har hørt dig bruge ordet beklage om SF's farvel for regeringen. Altså, du har arbejdet sammen med et parti, hvor der i hvert fald har været nogen, der har haft problemer med en del af de store forlig, I har lavet. Der er blevet skiftet formand midt i perioden. En formand, der repræsenterede nogle andre end dem, som du havde politiske forhandlinger med i det sorte tårn og så videre. Altså, hvor meget kommer du til at savne SF i regeringen? Jeg synes, det ligger i det, jeg indledte med at sige. Jeg er rigtig ærgerlig over, at SF forlader regeringen. Jeg synes, vi har haft et godt samarbejde. SF er langt bedre end deres rygte. De har haft god indflydelse i regeringen og har sat deres klare fingeraftryk på regeringens samlede politik. Jeg har arbejdet tæt sammen med SF i mange år efterhånden, og som jeg også sagde, så kommer jeg til at savne Annette Vilhelmsen. Hun er en sej kvinde, en modig politiker, som brænder for det, hun tror på, og det kommer jeg selvfølgelig til at savne. Kommer du til at savne SF's bagland? SF har truffet en beslutning om, hvad de skal nu, og der må vi andre have den fornødne respekt, at vi tager det til efterretning og ikke gør os kloge på, hvad der skal ske i SF. Det eneste, jeg kan sige i dag, det er, at jeg har haft et godt og tæt samarbejde med SF. De har haft solid indflydelse på regeringens samlede politik. Jeg håber, at vi kan fortsætte det tætte partnerskab, vi har med SF, også selvom de ikke sidder i regering. For der er jo ingen tvivl om, at de tre partier, som har siddet i regering sammen og har delt så meget, at vi stadig har et stærkt værdigrundlag. Sagde du, at det var uantageligt til Annette Vilhelmsen, at det var uantageligt, hvis 4-5 af folketingsgruppen altså klart markerede, at de ikke kunne stå bag salget af aktierne i dag? Nej, jeg har ikke lagt nogen ultimative krav. Det er slet ikke den måde, vi kommunikerer på, og har ikke været det på noget tidspunkt. Men det var vel uantageligt for dig? Jeg har ikke sagt det ord. Jeg har ikke sagt, at det er uantageligt, og det er ikke den måde, vi kommunikerer med hinanden på. Undrer du dig over SF eller Annette Vilhelmsens beslutning om at trække sig ud af regeringen? Jeg synes ikke, det betyder så meget, om jeg undrer mig eller hvad jeg gør. Jeg tager den til efterretning og har den dybeste respekt for, at det er en beslutning, som et parti selv må træffe. Jeg tror ikke, det har været en unem beslutning for SF overhovedet ikke, fordi de kan jo også se, hvor meget indflydelse de har haft ved at være i regering. Men jeg synes, at vi, der er tilbage i regeringen, vi blot skal tage det her til efterretning og have respekt for deres beslutning. Men noget tyder på, at der ikke var nogen grund til, at de skulle trække sig. De havde jo fået en opbakning fra deres landsledelse til at gå ind og støtte Dong-aftalen. Har du så nogen som helst forklaring fra Annette Vilhelmsen på, hvorfor hun går ud og trækker sig? Jamen, I må stille de spørgsmål til SF. Det er vores opgave i dag at tage det til efterretning. Det gør jeg. Jeg har respekt for SF. Jeg kommer til at savne Annette Vilhelmsen og de øvrige ministerkolleger. De har været dygtige. De har sat deres præg på dansk politik, og det er min forhåbning, at vi fremadrettet får et rigtig godt samarbejde med SF. Og det, alt det, vi har til fælles, det forsvinder jo heldigvis ikke, fordi de træder ud af regering, og jeg er ærgerlig over, at de træder ud af regeringen, men tager selvfølgelig deres beslutning til efterretning. Hvornår regner du med at have din nye regering klar? Det, der er min opgave nu, det er netop at sammensætte en ny regering, og det gør vi så hurtigt som muligt. Hvornår tror du har den klar? Når den er færdig. Ja, Christine. Det er jo ikke nogen stor hemmelighed, at der har været sådan en del uenigheder indimellem internt i regeringen. Efter din vurdering, er din regering så styrket eller svækket af, at SF går ud? Regeringen skal under alle omstændigheder måles på vores resultater. Og i øjeblikket taler resultaterne deres tydelige sprog. Resultaterne er der i forhold til den laveste ledighed i 4 år. I forhold til, at der bliver set mere optimistisk på dansk økonomi, at der er tale om et stemningsskifte. Resultaterne er der, og det er den måde, regeringens arbejde skal måles på. Skal der nu laves et nyt regeringsgrundlag, når det nu skal være en SR-regering? Vi fortsætter arbejdet. Vi har masser af arbejde foran os, og vi har et rigtig godt regeringsgrundlag. Ja. Nu måtte udskifte ministre og gennemføre regeringsrokader i november, december og her i januar, der forlader et helt parti regeringen. Mm. Hvad fortæller det om dit lederskab? Ingenting overhovedet. Mit lederskab skal måles på de resultater, regeringen opnår. Og der er ikke nogen tvivl om, at det Danmark, vi har nu, det er en bedre forfatning, end det vi overtog for 2,5 år siden. Og uanset rokader og andet, så skal en regering og mit lederskab måles på de resultater, vi præsterer. Men tror du, at danskerne har et indtryk af, at det er en stabil og sikker regering, der sidder der lige nu? Det skal jeg ikke kunne sige, men regeringen skal måles på vores resultater, og resultaterne taler deres eget tydelige sprog. Det er et stærkere Danmark, sundere Danmark og et mere solidarisk Danmark, vi har nu her 2,5 år efter, og det synes jeg egentlig, regeringen skal måles på. Christian? Er det dine ambitioner, at regeringen skal have samme reformtempo, som vi hele tiden har haft? Jeg mener, det kunne måske godt. Ja, vi skruer ned fra Helle Thorning-Schmidts pressemøde nu her, og jeg skal jo lige sige, at det ikke er live, det var et pressemøde, der var for halvanden time siden. Men det her, det er ganske live. Du lytter til 24/7 eftermiddag, der i dag er startet med at sende klokken 1 i stedet for klokken 3, på grund af den politiske krise på Christiansborg. SF ligger ned, SF har ikke nogen formand, SF vil ikke længere være med i regeringen, der skal dannes en ny regering, SF har ikke nogen politisk ordfører, SF har ikke nogen finansordfører, SF har for ganske få timer fået en ny gruppeformand, der er ingen, der ved, hvem der kommer til at tegne det nye SF, og der er ikke nogen, der ved, hvem der overtager de nye SF, eller de her ministerier, som SF har haft. Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, ikke sandt, Lars? Det må man bestemt sige, der er. Det har været en ret turbulent proces, hvor det også er lidt svært at forstå egentlig, hvad det er for nogle kampe, der har været internt i SF. Fordi det er et parti, der ligesom har haft mange fløjeopgør tidligere, men hvor det i dag efterhånden er svært ved at forstå, hvem er det egentlig, der er allieret med hvem? Hvem var det, der bekæmpede Villy Søvndal? Hvem støttede Villy Søvndal og lige pludselig skiftede rundt? Det er et kæmpe kaos, som er svært at forstå, og på landsledelsesmødet i går var der jo mildt talt også tumult, som endte meget, meget, meget, meget tæt. Vi skulle gerne have en Henrik Brandt med på en telefon. Er du med, Henrik? Det er jeg. Og du er faktisk medlem af SF's landsledelse, og var med på det her tumultariske møde, som fandt sted i går aftes. Kan du prøve lige at fortælle, hvad det er, der er sket i SF, siden I møder op klokken 6 i går aftes til krisemøde om DONG i DGI-byen? Jamen, jeg vil altså sige, at det møde, vi havde i går, det er pressen, der udråbte det til et krisemøde. For det var ikke noget krisemøde. Jeg er selv en af de fire initiativtagere til det møde. Og det var et møde i landsledelsen, hvor vi gerne ville drøfte de nye meldinger og de nye oplysninger, der var kommet om salget af aktier til Goldman Sachs. Og det var det, det lå i. Og så havde vi lagt frem til en beslutning, som hvor jeg var med i det mindretal, og vi tog en beslutning om, at vi vil anbefale folketingsgruppen at gå i salen og stemme for salget til Goldman Sachs. Og hvad der så skete efter det, ja, det må I jo spørge nogen fra folketingsgruppen om, for det ved jeg ikke. Det ved du simpelthen ikke. Hvad fik Annette Vilhelmsen til at trække sig som formand og trække SF ud af regeringen? Det, der fik, og det er i hvert fald det, der er kommet frem på mødet, eller på pressemødet i dag, og jeg har af god grund ikke noget at få snakket med Annette. Vi skal jo mødes i aften til landsledelsesmøde, hvor vi jo selvfølgelig får en redegørelse om, hvad der er sket, siden vi var samlet i går aftes. Men det, hun siger, det er jo, at hun har en oplevelse af, at hun ikke kan samle partiet, og derfor bliver hun nødt til at tage konsekvensen af, at det har hun ikke formået. Det var det, hun stillede op til for halvandet år siden, og når hun ikke formår det, så er det hendes vurdering, at så bliver hun nødt til at trække sig. Det er så det, hun har gjort. Men Henrik Brandt, der er noget, jeg helt grundlæggende ikke forstår. Fordi I havde det her møde i går i landsledelsen i SF, hvor I ender med en afstemning, der bemyndiger sådan set Annette Vilhelmsen til det, hun gerne vil netop at få SF til at acceptere det her salg. Så da hun forlader det her landsledelsesmøde, så har hun sådan set fået rygdækning til at blive regering og støtte regeringspolitik. Hvordan pokker kan det så være, at hun nu trækker sig? Fordi hun har jo fået rygdækning til at føre sin politik ud i livet. Jeg forstår det helt grundlæggende ikke. Jeg kan konstatere, at hun er gået, men det virker da meget besynderligt, at når man får opbakning sin politik, at så får det den konsekvens, at man så vælger at trække hele SF ud af regeringen. Men nu skal man så huske, altså hvad skal man så lige for at huske, hvad det er for et DNA, som der i virkeligheden ligger i SF. Landsledelsen er jo på den måde ikke nogen, der kan banke en folketingsgruppe på plads. Landsledelsen er dem, der kan anbefale folketingsgruppen at gøre noget. Men folketingsgruppen er jo vælger jo selv, hvad de vil gøre. Og det er jo så det, der skete i går aftes, at der er kommet nogle meldinger i løbet af aftenen på det møde, de har haft. Det er i hvert fald det, jeg kunne følge på fjernsynet, hvor der er kommet nogle meldinger om, at der er nogen, der ikke vil gå i salen og stemme for det her. Men Henrik Brandt, jeg skal bare lige forstå, fordi det kan godt være, at det ligesom er svært for mange mennesker at følge med i. Men bare lige altså for at hugge det op. Altså, landsledelsen giver Annette Vilhelmsen et mandat til, at SF skal stemme ja til det her salg. Ja. Så sker der så det i løbet af den sene aften, midnat og måske også her i løbet af morgen, at der så er nogle medlemmer af Folketinget fra SF, som måske ikke ønsker at følge den indstilling eller den beslutning fra landsledelsen. Men ja. Så burde det vel være, altså er det vel dem, der har et problem. Altså hvis Özlem Cekic og Trine Pertu Mach og Karsten Hønge og andre ikke ønsker at følge landsledelsens beslutning, så burde det vel i et almindeligt parti, et demokratisk parti, være dem, der skulle trække sig ud, og resten, der kørte videre. Altså det virker på en eller anden måde helt kortsluttet, at det er dem, der ligesom ender med at trække partiet ud af regeringen. Jo, men man kan sige, at der er nogen, der melder ud. Altså for eksempel Lisbeth Bech Poulsen vælger også at gå i aftes. Så hun trækker sig ud. Men man er jo ikke, som folketingsmedlem, er man jo ikke bundet af andet end sit eget mandat. Og det er jo så den diskussion, de har haft i folketingsgruppen, og som du bliver nødt til at spørge nogen fra folketingsgruppen, for jeg har ikke været med til det møde, af god grund, for jeg ikke sidder i folketingsgruppen. Men i og med, at der er nogen, der melder ud, de vil ikke stemme for det, så har Annette jo et problem, og hvis jeg var formand, jeg kunne da heller ikke se anden vej end at gå. Men Henrik Brandt, blev I landsledelsen i går præsenteret for sådan et ultimatum fra Annette Vilhelmsen om, at SF vil blive smidt ud af regeringen, hvis man ikke stemmer for det her? Nej, slet ikke. Slet ikke. Så nu er realiteterne jo, at I skal finde ud af, hvad I skal gøre i SF. Jeg går ud fra, at jer, der leder SF, ringer lidt til hinanden i dag her, eller sms'er lidt frem og tilbage og sådan noget. Hvad går I og snakker om? Jamen, nu er det ikke blevet til så meget samtaleri og så meget sms'eri i dag, fordi jeg tror, vi alle sammen har været mere optaget af at snakke med journalister. Men det er klart, at vi har da selvfølgelig snakket lidt om, hvad gør vi nu. Men det er dem, jeg har snakket med, vi er bare enige om, at nu skal vi ikke overdramatisere det her. Nu skal vi lige have ro på, og vi sætter os ned i aften og finder ud af, hvad det er. Det er løbet, der ligesom kører, er det ikke? Men Henrik Brandt, vi er taknemmelige for, at du giver dig tid til at tale med journalister. Men jeg mener, jeg har et lille smule svært ved at forstå ideen om, at det her ikke skulle være dramatisk. Altså, vi har et parti SF, som i årtier har arbejdet sig frem mod ideen om at komme i regeringer for indflydelse, og det er nu smeltet monumentalt sammen. Så er det vel svært at sige, at der ikke er drama. Jamen, i min verden er der ikke mere drama, end at jeg er også en meget besindigt menneske, så lad nu den øverste ledelse i partiet sætte sig ned og få snakket sammen omkring det. Men hvem er den øverste ledelse i partiet lige nu? Jamen, det er landsledelsen. For det er den, der har valgt... Det er dig, så. Det er blandt andet mig, ja. Hvem synes du skal være ny formand? Det har jeg slet ikke nogen kommentar til. Hvad med politisk ordfører? Det er jo ikke landsledelsen, der bestemmer det. Det er folketingsgruppen. Men Henrik Brandt, tror du, at SF vil formå nu her frem til det næste valg, som måske kan komme før på grund af det her, end man havde regnet med? Men tror du, at SF vil formå at vinde større indflydelse på regeringspolitik og på samfundsudviklingen, end man har haft i de sidste 2,5 år inde i regeringen? Ja, hvis det ikke gradbøjer det, om vi får større eller mindre indflydelse. Jeg tror bare, at vi får en anden indflydelse, fordi vi nu er et parlamentarisk grundlag for den siddende SR-regering. Men Henrik Brandt, det er vel ikke et urimeligt ønske at ville have mere indflydelse? Det er vel trods alt det, man kæmper om i politik, det er vel at præge udviklingen. Så det kan godt være, at du kan sige, at man kan få en anden indflydelse, men hvis den anden indflydelse er en mindre indflydelse, så har man vel tabt, og så er det vel et stort drama? Nej, fordi hvad er meget indflydelse, og hvad er lidt indflydelse? Jeg tror bare, at vi får en anden indflydelse. Men jeg tror stadigvæk, at vi får meget indflydelse. Fordi SR-regeringen sidder med et parlamentarisk grundlag, der hedder SF og Enhedslisten. Og jeg tror da, at de bejler mere til SF, end de gør til Enhedslisten. For på den måde ligner SF. Er vi jo også tættere på dem. Så det tænker jeg, at vi stadigvæk får stor indflydelse. Henrik, må jeg lige stille dig et sidste spørgsmål, og det bliver bare ja eller nej. Tror du, SF er i Folketinget efter næste valg? Tak, fordi du var med. Velkommen. Og så vil jeg faktisk godt lige med det samme byde velkommen til vores næste gæst, Henrik Hoffmann Hansen. Tak for det. Og jeg vil egentlig godt lige starte med at stille dig det samme spørgsmål. Og vi skal måske lige sige, at Henrik Hoffmann Hansen er politisk redaktør på Kristeligt Dagblad. Det er rigtigt. Ja, tak for det. kan du sige det lige så stensikkert? Er SF i Folketinget efter næste valg? Ja, det tør jeg sådan set godt sige, at det er SF. Men det rigtig gode spørgsmål er selvfølgelig, hvor lille eller stort det så er. Og der bliver det svært. Fordi hvis man nu skal kigge en lille smule ud over det her drama, der er i dag, og hele det slagsmål, så kunne man selvfølgelig have den tese, at nu får SF mulighed for at markere sig i konkurrence med Enhedslisten og måske vinde nogle af de vælgere tilbage, som partiet sikkert mener lidt unaturligt befinder sig hos Enhedslisten i øjeblikket. Man kan markere en mere klar venstreorienteret profil det sidste år herinde, der bliver valgt. Men Henrik Hoffmann, Henrik Hoffmann Hansen, som sagt politisk redaktør på Kristeligt Dagblad, hvorfor egentlig? Fordi hvis man kigger på SF's position nu, så er de jo i høj grad bundet af ufattelig mange forlig og beslutninger, som de har været med i regeringen. Og en lang række af ministerne har måske også ført en politik, som de har været ubekvem med, men som de så selv har stået på mål for. Og det bliver vel meget svært med troværdigheden behold, og ligesom skulle gå op imod den politik, de selv har været med til at føre. Altså vil det ikke ligesom opløse SF fuldstændig, hvis man ikke engang kan stole på, hvad det er, de mener og siger og gør? Det er fuldstændig rigtigt. Selvfølgelig vil de hver gang, de bliver spurgt om noget af det, der allerede er vedtaget, så vil de få det lidt svært, hvis de pludselig skulle til at sige, at det mente vi ikke alligevel, og det er vi også imod i dag og sådan noget. Så det, på den måde har de ikke nogen mulighed, men man kunne tænke sådan mere fremadrettet, hvis der skal laves nogle forlig, for eksempel på erhvervsuddannelse, eller hvad det nu kunne være, og regeringen der vælger at lave noget med de borgerlige. Ja, så bliver der pludselig en platform til at stille sig op og sige, det her, det er alt for blot, og det ville vi have gjort på en helt anden måde, og så videre, som Enhedslisten har haft monopol på at gøre, hver gang regeringen har lavet brede forlig. Men det er klart, at det og helt store problem for SF, det kan vi selvfølgelig ikke overse, det er jo, at partiet er totalt splittet, og derfor er der, man kan bare se i den her aktuelle Dong-historie, at der er vidt forskellige holdninger til, om det her overhovedet er en god idé eller ej. Det er jo ikke sådan, at alle i SF har ment, at grundlæggende er det egentlig en dårlig idé at sælge noget af Dong til Goldman Sachs, men vi gør det alligevel. Det er sådan, at der vitterlig er nogle af SF's folketingsmedlemmer og ledende skikkelser, som synes, jamen det har været en god idé at sælge noget af Dong til Goldman Sachs, fordi så kan vi få råd til, eller så kan Dong få råd til de her havvindmøller osv. Mens der er andre, der synes, det er forfærdeligt, fordi vi kommer til at hele det her spørgsmål med skatteunddragelse osv., vi kommer til at støtte en forfærdelig virksomhed som Goldman Sachs. Mens vi har talt her, har Folketingets Finansudvalg rent faktisk stemt det her aktstykke igennem, så nu er det et faktum, at danske stat kommer til at sælge 19% af aktien i Dong Energy til Goldman Sachs. Men Henrik Hoffmann Hansen, nu har SF jo i høj grad ageret en form for lynafleder fra hele den folkelige modvilje, der er mod den her idé om at sælge Dong til en spekulant. Men det er jo altså også en frustration, der rækker meget dybt ind i Socialdemokratiet. Hvis man kigger på nogle af de målinger, der er, men også nogle af de markante meldinger, der har været eksempelvis fra tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen og andre, så er det jo en frustration, som er mindst lige så udtalt hos Socialdemokraterne. Og i de seneste dage har der også været radikale røster fremme. Så er den frustration ligesom bare brændt af nu med SF, eller vurderer du, at der faktisk også er så dybe frustrationer i Socialdemokratiet, at det er noget, der ligesom vil vare ved? Altså, der er lige fra meningsmålinger, der viser faktisk også, at flertal af borgerlige vælgere, som synes, det er noget værre hø, som der bliver udtrykt. Og der må man bare sige, at ja, det er et stort problem for os, for Socialdemokraterne og SF, den her specifikke sag. Men som du siger, nu er den vedtaget, og som det ofte går med den slags varme sager, ja, så koger det vældig op og står over alt i medierne. Der er næsten 200.000, som jeg har forstået, der er skrevet under imod det her og så videre. Og måske kan SF på en eller anden måde komme til at høste nogle af de utilfredse vælgere. Men der sker altså det, at i løbet af et par uger, eller hvor lang tid der nu går, så taler man om noget helt andet, og den her sag bliver glemt. Der kommer en ny sag, en ny ting, som kommer på dagsordenen. Så derfor tror jeg ikke, at det... Hvis det kommer jo meget an på, hvordan regeringen så klarer sig i det sidste år. Den er ved magten indtil valget, men jeg tror ikke, det får det så dårligt en effekt på lidt længere sigt. Men Henrik Hoffmann Hansen, politisk redaktør på Kristeligt Dagblad. En ting, der i hvert fald ikke forsvinder, det er de problemer, SF står i. Fordi nu skal de frem i hvert fald til næste måned jo finde ud af, hvem der overhovedet vil kandidere til at være formand. Som det foreløbig er meldt ud, så skal der være et nyt landsråd eller landsmøde om cirka en måneds tid, hvor de så skal vælge en ny formand. Så hele den her tumult vil ligesom bullerløs for SF. Noget, man kan jo konstatere med SF, det er, at de har ligesom haft en overladning af talent. Altså, nogle af de dygtigste folk, der har været i SF, skrev ligesom sammen med Willy Søvndal. Ser du overhovedet, at der er talenter både i folketingsgruppen og bredere rundt til ligesom, at løfte det her parti videre og blive slagkraftige? Eller har de netop med den overladning, der var af Mattias Tesfaye og Tormør Petersen, Jesper Petersen, har mistet talentmassen i virkeligheden? Altså hårdt kan man ikke sige det, men det, altså, man må sige, at problemet for SF er, at der kan jo sagtens være flere, som går den vej, altså der følger i sporene på dem, du nævner, fordi de har måske svært ved at se, hvad skal de egentlig i SF? Hvis SF ikke magter magten, så at sige, de har ikke kunnet det her med at sidde i regering og gennemføre deres politik af den vej, jamen hvad er egentlig så perspektivet ved at være i SF? Det kunne jeg godt forestille mig, at der er i hvert fald nogle af dem, du nævner, som, eller nogle af dem, der er tilbage af de talenter, der er, måske også nogle, der ikke er så meget talent mere, men som kunne gå den vej. Men der er selvfølgelig stadigvæk talenter i den forstand, at der er nogen, som egentlig står lidt uplettet, kan man sige, af hele det her skænderi. Som ikke, altså nu nævner man, at Pia Olsen Dyhr formentlig bliver formand, eller i hvert fald er kandidat til at blive formand. Er der flere, der taler for, og nogle af de andre emner, der har været oppe, at de har meldt fra allerede, så er der ikke så mange at vælge. Men selv hvis man ser på dem, som har været nævnt, altså en Ida Auken, eller Lejers borgmester, og nu glemte jeg lige navnet, men ja, Mette Torborg, hun er jo ikke på Christiansborg, men i hvert fald nogen, så hun klarede det her kommunalvalg enormt godt og fik en masse vælgere og stemmer. Så der er der nogen, Jonas Dahl, hvis han bliver der og så videre, der er der nogen unge, som kan markere sig og gøre det, måske løfte partiet på længere sigt. Men det, man ikke ved, det er jo, om det i virkeligheden kommer til en decideret splittelse. Du nævner det her landsmøde. Jamen, hvad sker der, hvis det ender i det helt store brag? Noget af det, man så med Fremskridtspartiet for mange, mange år siden, da partiet gik i stykker, og Dansk Folkeparti blev dannet. Altså, sker der noget lignende på et landsmøde hos SF om en måned, så kan det godt være, at det, jeg startede med at sige, at SF nok skulle komme i Folketinget efter næste valg, at det alligevel ikke kommer til at holde. Men det må vi jo se. Der går en måned nu, før det bliver afklaret. Og vi har jo som sagt sms'en åben. Man kan sende os en sms på 42 600 247 og give sit bud på, hvem SF bør vælge som ny formand for partiet. En, der hedder Bent, skriver ind, ny formand spørgsmålstegn. Hvem skulle dog melde sig som kaptajn på et synkende skib? Og nu har jeg jo her i studiet to politiske eksperter. Henrik Hoffmann Hansen fra Kristelig Dagblad. Lad mig prøve at starte med dig. Hvis du skulle give et navn, hvem er det bedste bud på den nye formand for SF? Ja, så vil jeg sige Pia Olsen Dyhr. Det er som det står nu, der er hun det klart mest indlysende bud, også en, man har talt om inden, at det gik så voldsomt til, som det gjorde i går aftes, men hun vil være det budet, ja. Og Lars? Jamen, jeg tror egentlig, jeg vil pege på Ida Auken. Ikke fordi jeg tror, hun kan løfte SF op til nye højder, men jeg tror, at SF vil være nødt til ligesom, at lave mere gennemgribende fornyelse. Hvor de ligesom begynder, ligesom man har set i Tyskland, hvor man har en meget stærk parti, De Grønne, og i Sverige, hvor man har Miljøpartiet, som ligesom er en ny kategori af partier, de grønne partier. Det vil ikke rigtig have haft i Danmark. Jeg tror, SF's eneste mulighed for at spille en rolle, det er måske at blive grønne, og det kunne I da måske være med til. Okay, du kan sende en sms på 42 600 247. Tusind tak, fordi du var med, Henrik Hoffmann Hansen. Helt i orden. Og Henrik er politisk redaktør på Kristelig Dagblad. Klokken nærmer sig 2, og du lytter til 24/7 eftermiddag. Normalt så sender vi jo ikke nu, men det gør vi i dag, fordi der er politisk krise. SF er lagt ned. Der er kommet en ny regering. Vi venter stadigvæk på at få fordelt en masse hatte og poster, både i SF og i regeringen. Og derfor sender vi ind til klokken 18, og med mig i studiet er Lars Trier Mogensen, politisk kommentator. Og Lars, efter nyhederne, så ved jeg, at vi skal have en reaktion fra Pernille Vigsø Bagge, den nye gruppeformand i SF. Klokken er 14.